Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere günaydın diyelim ve macera dolu bir güne daha başlayalım. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk, günaydın. İyi, hoş bulduk madem öyle. Hoş bulduk, günaydın. Tamam, buyurun efendim. Daha çok bağırın. Bağırmıyorum ya. Aman ben bunu var ya bak. Aman. Onunla alakası yok ki Fahri. Neye sinirlendin şimdi sen? Onunla alakası var mı? Yok ya. Onunla alakası yoktur. Al bakalım bunu dene o zaman. Şimdi tamamen neyle alakası olmadığını anlamadınız sevgili dinleyiciler ama Fahir kıyafetini değiştirmeye gitti. Evet. Üzerindeki şeyi değiştirmeye gitti. Ben de ona güzel kibar bir sweatshirt verdim. Bu da güzel ya Fahir. Marka bu da marka yani. O yüzden bence bunu... Marka ya, kalite. Bununla güzel yayıncılık olur gibi geldi bana. Oh yani dinleyicilerimizin önüne her sabah en güzel şekilde çıkmayı ben kendime bir... Ne diyeyim, bir ilke. Benim için ilkelerimden, vazgeçilmezlerimden biri. Zaten biz bunu Orhan Boran'dan öğrendik. Yani dinleyiciler sizi görmüyor diye... Pis pis çıkmaya gerek yok yayında diye. Tabii tabii. Takım elbisenizi giyiyoruz. Şıkır şıkır. Ben her gün neden duş almaya başladım yıllar sonra? Sırf bu yüzden tertemiz çıkalım diye. Temiz bak. Temiz bak. Evet, daha evet. Fare doğurdu. Ne daha diyorsunuz? Daha fare doğurdu. Daha fare doğurdu. Tamamen şeyle ilgili. Ben onu dün okudum. Bir iki ayrı yerden okudum. Birincisi... Bir şey söyleyeyim mi? İlk okudun, anladın mı? Avrupa evet. Nükleer Araştırmalar Merkezi'nin söylediklerinden bahsediyoruz değil evet. mi? Daha evet. Fare doğru diye. Bütün gün bunu bekledik çünkü sevgili dinleyiciler. Yani bizim bunun teknik kısmını anlamamız kolay değil. Evet. O bir gerçek. Ben hayatımda hiç duymadım. 2.3 sigma ile 2.6 sigma arasında yok 5 sigmaya çıkacak diye bir şeyler var. O tamamen var. İstatistik şey canım. Ben dedim hayırlısı sen olsun. Sen ne bakıyorsun dedim. İsmet Berkan'ın yazdığı şeyden mi yani, öğreniyorsun sen? Bizim tweet'ten. Bunu anlamamıza gerek yok. Bu zaten çok üst düzey fizik. Bizim anlayacağımız şey bilim adamları çalışıyorlar. Yatmıyorlar yani. İki ayrı adam, iki ayrı grup gözlemlemiş bunu. Yani orada... Adamı nasıl çabuk etkiliyor? Oturup oturup gözlüyorlar. Kaç gruptunuz? İki gruptunuz demek. Çok iyi. Ne yapıyorsunuz? Valla bu kaç sene oldu ya? Bu sen deneyini başlatalı. 4 ne? Sene 5 sene oldu. Bayağı bir oldu değil mi? Oldu canım oldu. Yatış 10 milyar dolar gitti ya bugüne kadar. İşte o onun bir sırf o kadar fayansları para harcadık. Bakın çocuklar yani ben sonra nereye gitti bu para diye düşünüyordum da. Yani şimdi dükkan işin içine girince anlıyorum. Hakikaten sırf fayans ve... Yemin ediyorum yerleri de çok kalite karodan kaplamışlar. Onu da baştan söyleyeyim. Evet, doğru desenli falan böyle desen. Atom desenleri falan var. Ama bu bilim dünyası şey gibi buradan şey beklememek lazım. Ben onu fark ettikten sonra tabii ki böyle bir büyük bir olay bekliyorsun da. Hı hı. Bunu sendeki açıklamaları Erol Köse'nin açıklamaları gibi varan 1, varan 2, varan 3 şeklinde olmuyor yani. Bu tak, bilim gol, dünyası falan. Biraz daha temkinli, biraz daha ağırdan gitmesi lazım ki bilim olsun. Yoksa bilmiyorum, her dediklerine ertesi gün başkası bir cevap çarpar. Ya şey gider. Diye konuşma var ya, yüzdeli konuşma diye bir şey var ya. %70, %80 önümüzdeki hafta bu iş olur diye bir konuşma tipi var ya. Evet. O konuşma tipinde konuşuyor bu bilim adamları. Ama %70'i, %80'i hem hesaplayarak söylüyorlar ve %80'ler, %95'ler civarındaysa da bulduk da demiyorlar. Dememeleri yani, lazım. Öyle düşünün. %100 oluncaya kadar ne var? Yani var... Geriye kaçmamış dersem yalan olur gibi bir açıklaması ya var. Öyle yani. Konuşmak da çirkin değil mi? Anormal yani. Güzel olur diye bir açıklama duyamazsın şeyden. Yani. Anormal uygundur diye bir. Fatih yani. Usta gibi çalışamaz bilim adamı. Oradan araştırma yapacağız. Anormal güzel sonuçlara ulaşacağız diye bir. Yok adam şey desin. O parçacığı bulursak var ya çok tatlı olur. Çok tatlı olur desin. Ya var. Senin yeri güzel desin. Yani değil mi? Orada doğru düzgün. İş yapsa zaten. Yine de şey demişler ama büyük açıklama Mart'ta olacak büyük ihtimalle. Ya bırak Allah aşkına. Büyük ne ihtimalle baktım. Abi demiş. Kaç yüzde kaç demiş o yüzde veremiyoruz bilim insanı olarak diye böyle bir Mart'a bir pas atıldı şu anda. Olursa Mart'a kadar. Eskiden bu Ekim formülü vardı. Hadi ona sesimizi çıkarmıyorduk. Bir de Mart formülüyle ben uğraşamam yani. Şimdi, belki o Fransızca veya İngilizce'de. Mart ne? Mars. Until Mars. Ne? Fransızca until Mart ne? If on. Not. Hayır Fransızca. Hayır bulmaya mı çalışıyorsun Fransızca Mart kelimesini? Ya yani bizdeki Ekim'e kadar gibi bir şeyi bulmaya çalışıyorum. Merkezde görevli bir aynı şey takvimi kullanıyoruz tabii ki yani. Yani Ekim'e kadarsa aynı. Ekim'e kadar olması lazım ama Mart demişler. Tabii canım Ekim'e kadarsa Ekim'e kadar sadece kafiyeden dolayı mı zannediyorsunuz siz? Hayır kafiye canım. Kafiye dedim ama sabah sabah. Yani o şey tamamen zamanlamayla ilgili. Şimdi bilim adamlarından Profesör Doktor Samim Erhan. Saygı duyarım. Sen de gerçekleştirilen deneyle ilgili konuşmuş muhterem. Deney için şöyle demiş. De Oktay muhterem Samim diyecektin de. Valla. Yani demedim dersen yalan olur. Vallahi anlamamıştım ya. Muhterem Samim. Ben de sayın diyeceğine muhterem dedi. Beni bir yerlere çekmeye çalışıyor diye ben kendi derdimdeyim. Samim Erhan hocamız deney için tane parçacığı bulundu haberleri yanlış. Şu an ne var ne de yok noktasındayız demiş. Noktasında demeseydi noktasındayız iyiydi. Demeseydi hakikaten iyiydi. Ama o noktasındayız lafı mahvetti evet, beni bitirdi. Yani, daha önce bu aldığımız taneciğin kütlesinin değeri konusunda kuramsal olarak bir öngörü yok. Taneciğin olduğu hakkında bir öngörü var diyerek de konuşmasını devam ettirmiş. Lan var mı yok mu derim ben öyle bir ya şey olsa ya. Ya şu anda fizik kantininde çay içen arkadaşlardan bazıları bizi bir arasalar bir özet geçseler ya. Yani çünkü samimi konuşmak gerekirse ne arandığını da tam bilen var mı? Yani bulduk deseler de tam... Şöyle iki parça arıyorlar benim bildiğim. Yani işte bu maddenin kütle kazanmasını sağlayan bir şey olduğunu düşünüyor. Mıknatıs tipi bir i̇şte şey. İşte Higgs tipi bir şey. Higgs. Higgs bozonu. Bir fizikçi varmış ya zamanında. Higgs bozonu. Evet, o söylemiş. O da böyle bir madde olması lazım ki demiş ama. Evet. Görüp de şey. Dememiş. Tabii yani. O teorik fizik bu zaten bizi ortalama bir kaldıraçta kalmış adamız. Tabii. Newton fiziğini çok güzel. Kaldıraç mağara. Benim bildiğim fizik o kadar yani. Tabii. Bozon dediği o mu? Bozon. Bozon. Higgs bozonu. Bak kaldıraç direkt soru tipi, soralım. Bozon. Kaldıraç tipi. Hı. Böyle... Şöyle iki parça hani, bir şey var. Ucunu böyle biraz kıvrık. Orada oraya atomu takıp, tutuyor. Atomu orada. Tutup kanırtıyorsun. Kanca mı ya sizin dediğiniz? Hayır. Kanca gibi kanca değil de. Çift taraflı kanca mı? Levye tipi daha çok. Sac ayağı gibi. Ha. Atomun sac ayağı. Nasıl proton, nötron, elektron. Atomun sac ayağı. Ayakısı var ya sac ayağı. Bozon başka bir şey öyle, olması oradan, lazım. Oradan yavaş çeker yani. Büyük patlama oldu. Oradan ne oldu orada, parçacık? Onun kasasına, tak. Arabanın kasasına o parçacık? Lak demirin. Cevaplanamayan soru şu. Parça eksik ya bir yerde. Ha. Onu söyleyeyim. Bak bir bardak sütle bir bardak civanın hacmi aynı. Evet. Evet. Tamam. Bir kilo demir mi ağır bir kilo demir vallahi dövelim. Konuyu değiştirmeyin. Hayır bir dakika dur. Hacmi aynı. Peki ağırlıkları neden farklı? Bu soruyu cevaplamak için ne oldu bu hiç düşünmemiştiniz değil mi? Higgs bozonunun tatları bulunmasıyla... Tatları da farklı Oktay. Tatları da farklı yani. Civa içen civa gibi mesela. Da. Civa gibi çocuk deriz. Ama mesela süt gibi çocuk de, o da süt deriz. Süt gibi kadın deriz. Aa, adam hala şeyde çalışıyormuş ya. Süt gibi kadın veya hükümet gibi kadın denir. Onu mu diyorsun? Süt gibi kadını siliyorum. Hükümet gibi kadını da tamam diyorum. Peter Higgs hala şeyde çalışıyormuş. Sende çalışıyormuş. Çalışıyor ölmedi canım. Siz rahmetli daha rahmetli bahsediyorsunuz. Onu dedi öldü zannettim ben. Yok. Son şeyinde bozon demiş. Bozon. Bizon mu dedi demişler. Yok bozon dedi de ne dediğini anlamadım. Ya adamın son bir tane yetkin dedi. Higgs bozonu burada olaydı iyiydi diye bir açıklaması var. Acaba bugünkü bilgi akışı Edison zamanında olsaydı da mesela bu tip bir şey mi olurdu ya? Buldu mu? Bulmuş mu? Ampul... Çıktı mı? Lamba yanacak diyorlar. Yandı mı? Diyor. O tip bir şey olur muydu acaba? Bence bilim dünyası şeyi de öğrenecek. Burada şimdi bilimsel olarak iş doğru mu yapılıyor, yanlış mı yapılıyor onu kestirmem mümkün değil ama halkla ilişkiler olarak yanlış gidiyor şey gibi. Niye yanlış gidiyor ya? Yani o kadar kişiyi toplayın. Biz halkız. Bize şey lazım yani. Kara deliği bulduk. Bakın sırayla lütfen. Herkes kara delikten geçecek. Şöyle bir bakalım. Sıradan bir bakalım. İnsana Erol Köse tipi. Varan bir kara delik. Evinizde kara delik yapacaksınız. Var o tip o şekilde anlatan adamlar var da ülkemizde pek yok o tip adamlar. İşte sende de yok. Sende yok canım. Sendeki bilgiyi alıp o şekle getirip anlatan bir takım adamlar var. Bilim i̇şte gazetecisi diyorlar onlara. 3-5 kuruş para vereceksin orada çalıştıracaksın. Gelen adam hayal kırıklığıyla ayrıldı. Çok güzel oldu ya iyi ki gittik diyecek. Şimdi biz sıradan insanlar böyle diyoruz. Siz Hürriyet gazetesinin yorumlarını okudunuz mu? Haberin altında. Benim gönlüme vermedi okumaya. Yani. Sen biraz anladın. Yok, çok ben değişik okumadım. Yerlerden ne? Yaklaşmışlar oluyor. Diyorlar mesela. Yani orada o işte hani bir bunun nedense bir şekilde dini kavramlarla başka yere çekmeye çalışan bir grup var. Onlar kendi aralarında ve tartışıyorlar. Tanrı parçacığı diyorlar zaten. Ha, yani o tanrı parçacığı bazı kesimlerin canını sıkmış. İşte o mesela var. Bazıları da ekonomik olarak yaklaşıyor. Ne diyor mesela? O kadar parayı ona vereceğine şuna versen. Zaten o bulunmuyor. diye özetleyebileceğimiz bir şey var. En güzellerinden bir tanesi de bu. En güzel bakış açısı dedim. Oradan bakmayı siz bulmuşlardır onlar da. Biz açık. İlk önce biz bunu nasıl kullanırız? Başka ülkeleri nasıl ortadan kaldırırız diye onu konuşacaklar. Ondan sonra bulduklarını açıklayacaklar. Yani. Yani orada 10 milyar dolarlık tesis varsa yerin altında. Burada da yerin üstünde sayısız kahve var. Orada da teoriler üretiliyor. Yani o Higgs Bey gelsin bir çayımızı içsin, bize orada anlatsın. Sıkıyorsa. En son Higgs Bey de sıkıyorsa dediğine göre Ege'cim o zaman rahat ettik ya. Vallahi rahat ettik. Ne oldu? Açıklayıcı mı bir telefon geldi? Bugün telefonumuzda bir espri var galiba. Ya da dinleyicilerimizde. Her günkünden farklı bir durum anlamında kullandı. Dinleyicilerimizde belki hoş bir espri vardır. Öyle bir şey olabilir. Neyse, X bozonunu anlatan kimse çıkıyor. X bozonu. X bozonu de bak. X bozonu hani bunun ilk bozonu. Değil mi? X bozonu da onun gibi bir ilk bozon gibi. Bozonların ilki. X bozonu. Aslında pek çok şey var ya. NHC diye bir şey var. CMS diye bir şey var. Biz bir tek mesela hadron çarpıştırıcısını biliyoruz ya. Onun gibi pek çok şey var. Her şey birbirine çarpıyor yani. Tabii canım. Tabii canım. Vallahi daha çarpıyor. Sevgili dinleyiciler bu işte. Adamlar bir şeyler buldular. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın günay ay ay ay dın. Radyo Tümrüt'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Higgs bozonu, fix bozonu diye devam ediyoruz. Bilimsel mi devam edeceğiz yoksa kendi gündemimize dönüyoruz? Yok ya, kahve gündemine dönelim ya, 40 milyon lira veriyor ya, bunun bugün net şeyler çıktı. Harcama kalemlerimiz çıktı. Ortaya çıktı lütfen. Bunu herkes... haftada bir kere konuşacağız değil mi yılbaşına kadar? Böyle bir şey konuştuk. Keşke. Keşke yani, en büyük dileğim yılbaşından sonra konuşuyor olsak. Yani bana çıkmış olsa da. Ege şöyle yapsana ya baby desen. Kaç tane? Hayır dese taksi plakası alsana 300 tane. Sen desen yarış atı al 70 tane. Yayında mı diyoruz, mesaj mı atıyoruz sana? Yayında canım, ben kendim yayına gelirim. Yine gelip gideceğim. Yine yani. Gelir gider ki. Yine gelir gider. Ben de öyle tahmin ediyorum. Benim 40 trilyonla kendimi en zengin hissedeceğim yer gene sizin yanınız. Ben Rahmi Koç'un yanında gene ezik kalır. Doğru adam, mantıklı şu, bir şu şey. Şu halinden daha ezik kalırım hatta. Ama, şimdi bildiğim fakir adam. Öbür türlü 40 trilyonu olan fakir adam olacağım. O zaman, bilet aldın mı bu arada? Aldım. Tam mı aldın? Türkiye'de çok bu sene çok değişik bir şey yaptım. O şansımı yükselttiğini inanıyorum. Dinleyicilerimize yol göstermek gibi olacak ama. Ali'nin çekti çocuğun şansını. Bugüne kadar bunu hiç yapmamıştım. Fahir, sen aldın mı bilet? Yok da almadım ya. Parayı denkleştiremedim Oktay, denkleştiremedim. Ben aldım. Tam mı? Çeyrek. Çeyrek bir yoktu. Yarım bir çeyrek aldım ben. Biraz daha bir yerlerden para bulup tam almam lazım. Böylece şeyi tamamlamış olacağım. Ama siz tabii kendi şansınıza. Ben ne yaptım orada, çok enteresan bir şey olan. Çocuğun şansına. Bir şey soracağım, tam mı aldınız? Tam aldık. Hadi ya. Çocuğun rızkından kesip. Şimdi ben hesap yaptım. Benim şimdi çeyrek alırsam. Yani 10 milyon. Yani. Tabii ki gene güzel para ama Rahmi Koç'un yanında ben gene garson durumuna düşerim. Dur ama bu arada Rahmi Koç benim adamım olduğu için lütfen kendine başka bir çıta bulursan çok Rahmi sevinirim. Koç'a adamım diyen radyocu. Adamım benim. Şimdi yılbaşı ikramiyesinin günlük faiziyle başlamak istiyorum ben size. Günlük faiz. Günlük faizimiz 10.246 lira. Yani günde 10.246 lira harcadığımızda her gün yerden ısıtma yaparsın ya evin. Başta sabahtan şey dersin. Ege. Yıkın, yerden ısıtmayı yapın. Tamam, her gün eve tesisat da çektirebiliriz. Elektrik tesisatı. Böyle hatta ısı dönüşümü falan filan da rahatlıkla düşünmeden. Her köşeye tak dersin. Evet. Ben daha mantıklı bir yorum yapacağım Fahir. Günlük miktarı farz. İyi. Şimdi Boğaz'da sıfır. Boğaz'da sıfır mı? Boğaz'da sıfır mı? Teşekkür ederim. Tekrar ediyorum. Boğaz'da sıfır. Çünkü o esnada tük mümü yutuyordum da o yüzden Boğaz diye çıktı. Boğaz'da sıfır. Görkemli bir yalı veya evet, Tarabya veya. Bebek civarında. Yine İstanbul. Ver bana Ankara'da Sığıye Köprüsü'nü gören falan diye. Yani o tip bir şey tamam, ver bana. Peki. Hayır. Anıttepe'de. 3+1. Efendim, emek civarında bakın Bahçeli emek civarında çok hoş. Son durağa yakın mı? Son durağa. Demirtepe, Maltepe, Demirtepe'de gene güzel bir apartman dairesi veya tabii ki çocuklar çıtamızı yükseltelim biraz diyorsanız Çukurambar'da. Çukurambar'da. Yine korkunç binalar alabilirsiniz. Kaç tane alabiliriz? 15 adet yalı dairesi. 3000... Yine mi aynı şey yapılmış ya? Yani 100 kere söylüyoruz. Aynı hakikaten. Şeyden bilmem kaç tane denmesin. Güzel paketler yapılsın ya. Gold paket mesela. Mesela gold paket. Efendim platinyum paket. Ha. O tip şeyler yani. Tamam. Zevk paketi. Zevk paketi istedi Oktay. Hemen bir zevk paketi. Bence en güzel platinyum paket. Tam bilet için. Gold paket. Yarım bilet yarım için. Yarım bilet için. Bir de şey paket. Standart paket. Paket. Gümüş paket. Verde mansiyon. Mesela 3 ay kirada oturabilirsiniz gibi. Tanesi 160 bin liradan 250 adet e-cins ama e-cins yarış atı alınabilir ki ben geçen gün... Neyse bak bu hangi gazete bu? Posta. Posta gazetesi bu işi doğru yapıyor. Biz bu piyangonun ne getireceğini ilk başka gazeteden okumuştuk. Evet. Hiç ne hiç yarış şey. Atı vardı ne taksi, ne taksi plakası vardı. Tabii. Saçma sapan bir şey ne hayal kurabildik ne bir şey yapabildik. Tamam devam edelim. Dinleyicilerimiz de şey diyorlardı ya o gün ben Twitter'da yorumları hatırlıyorum da... Piyango yarış atı ve taksi plakası konuşulduğuna göre bir yıl daha sona eriyor modern sabahlarda. Adam şeyi hissetmeye başlamıştı. Her yıl bunlar bunu konuşuyorlar. Ya bu konuşulmaz. Yılın bir değerlendirmesi oluyor tabii. Ya. Doğru. Biz de işaret fişeğini veriyoruz ama bu şey oldu. Şimdi gözümüzde daha iyi canlandırıyoruz değil taksi mi? Taksi plakası demedik. Kaç şey at demedik. Demiştin Fahir? 160 bin liradan 250 adet. Ya fiyatı değil ben atı gözümde canlandırmak 250 istiyorum. Tane at. 250... Bayağı iyi. İyi. Tanınmış bir ailenin hanımefendilerinden bir tanesinin aldığı atla ilgili şeyler var. Atçılık camiasında dedikodular var. Ne var yani ya? 160 niye böyle gizemli lira. Gizemli konuşuyorsun ya? Ne bileyim dedikodu sonuçta. Hani ne dedikodu dediğin ne? At kaç paralı? Ya ben geçen gün satışını seyrettim ya. Bunlar açık arttırmayla satılıyor. O kadar zevkli. Bir saat falan at satışı seyrettim televizyonda. Bu da kaçta ben geliyor mesela at. Buna 2000 lira veririm. Hop, adam diyor oradan açılış fiyatımız 50 bin lira. Ya Fahir 2000 lira at olur mu ya? At kaç kilo? Etin kilosu kaç para? Sırf oradan hesabı. Ben yemelik diye de binmelik diye olsun, düşündüm. Olsun gene oradan başlayacağız. Ayağımı yerden kessin yeter. Gün gelecek atlar da bizi böyle satacak ve bizim hakkımızda böyle konuşacak diye ben çok korkarak ve temkinli yaklaşıyorum yazık, bu tip o, konulara. Şimdi bir de bir şey yapmışlar bir ortaya alan yapmışlar. Etraf hınca hınç insan dolu efendim paracıklar her taraftan taşıyor. İki tane adam atı dolandırıyor böyle bir göbek etrafında. Alıştı. Bir en korktuğum şey. O esnada patır patır bırakıyor. Hemen arkadan bir adam gelip patır patır patır patır patırcıkları topluyor. İşte çok güzel ifade etmiş kendini. At bir kendi şekilde batsın yapabileceği, sizin paranız. Aynen gibi. Öyle yapabileceği ben en güzel şey. Ben böyle paraya çok affedersiniz diyor. Çok. Kaç para olabilir? Güzel bir at İşte fiyatı. Hakikaten 150-160 bin lira doğru söylüyor. Evet. 160 bin lira bahsettiğim atın. Tay. Ne oldu? Ne Erol Evgin şarkısı başladı orada. Ne 1 milyon dolar mı ne? Az diyeyim ben size. Ne at aldı? 4 milyon euroluk atlar varken şimdi orada belli aileler o atlardan alıyorken ben 40 milyonum çıktı diye. Ben gideceğim 160. Efendim Rami Bey ben de aldım atı. Hayır. Kaç aldın sen? 160'ı aldım. Sen bu Ege'yi bilmiyor musun ya? Sen 160 bin liralık niye şey? Sen bir 20 bin liralık 25 bin liralık değil mi Ege? Yani bir araba parasını geçmeyecek kadar sen, bir at var. Ne at, atı var işte. İşte sen gidersin bu kadara ne kadar at olur diye. Sen orada atın sen o belli şey bir kısmını verirler yani. Ege'cim yani. Abi ben yani alacaksan sağlam alacaksın. 4 milyon euroluk at alacaksın. İşte bunu alırsın atı. Yoksa 160'lık at alacağına git orada şeyi veriyorlar ya dinleyicilerimiz anlatmıştı zamanında. Sakat atları hediye ediyorlar. Sakat at. Değil de yani yarışamayacak atları masraf olmasın diye ya veriyorlar. Şey, ben ona binerim ki. Hayır. Orada tık tık tık. Şimdi atın değerini at daha koşmamış gencecik at daha bir geleceği belli değil. Bunun anaya bakıyorlar babaya bakıyorlar. Önce bir ata bakarım at mı diye. Sonra ebeveynine bakarım. Hakikaten ebeveyni baba. Ona da at mı diye bakarım. At mı diye. Hakikaten at oluyor genelde. Sağ sola bakarım kim at diye. Dolayısıyla babanın yaptığı işler ne kadar önemli ona göre doğru. Değerlendiriliyor. Ya ben bu kadar vakit kaybetmeyelim her kalem üzerinde. Evet ya. Doğru. Evet, yani başka daha... yatırım şeylerimiz olabilir, şanslarımız at olabilir. Ölü yatırım olabilir ve bu Posta gazetesinin bu sayfasını hazırlayan adam. Elimde ne kadar... kağıtla gideceğim. 250 at dedin yedin bitirdin. Unutma, at yarışından başka bir şey yok adamın hayatında demek ki. Orada bir tablo eser falan yok değil mi? Sanat eseri falan filan. Yok. At var. Ya şey var ya en havalı ne var? Devam kalem kalem. Kalem gidelim. Kalem gidelim. 600 bin lira olan tanesi ticari taksi plakalarından efendim 66 adet. Bir şey diyeceğim, plakayı aldıktan sonra sadece plaka mı yoksa taksiye takıyor musun onu? Bu adamların niyeti yani sadece plakayı alıp satmak için mi? Yoksa da takarsın. Ya birer tane fazla yaptırırsın. Şoförle anlaşıyor musun yani? Aa, birer tane fazla yaptırırsın evinde duvarına efendime söyleyeyim veya bir Excel tablosu yaptırırsın her plakanın altına. Esas orijinallerini ben soruyorum canım. Orijinalleri yine bir taksinin üstünde mi olacak? Çok güzel bir şeyden bahsediyor. Excel tablosu. Ya şöyle. Duvar bu. Mesela 66 tane taksim var ya. Evet. Taksi plakalarını duvara birer tane de fazladan yaptır. Mesela. 3 tane mi diyorsun tane taksi plakası yani? 3 tane yaptım. Yoksa 4 tane mi? Bir set mi fazla? Yok yok 3 tane. Çünkü bizi not alarak dinleyen dinleyicilerimiz varsa yanlış bir şey söyleme Fahir. Tamam şimdi Excel tablosu aylık bastırdım tamam mı? Excel tablosu mu? Aha. Aylık bak, Excel tablosu. 06 T. Hiçbir şey anlamadım. Aylık, ben bir yıllık şey ve kısa dönemli Excel tablolara basılır diye Kızılay'da ya, yer var. Ya bak plakayı çaktım duvara. Altına kağıdını koydum 06 T. Falan falan falan diye. Vergi dairesinden aldın kağıdım. Neyi koyuyorsun? Hayır, Excel tablosu. Excel tablomu yazıyorum. Ve mesela günlük. Kaç para getirdi? Bugün mesela. Bu abi işler kesattı. Şu kadar. Hayır bir şey söyleyeyim. Evet canım. Çok özür dilerim kesiyorum ama. Excel tablosu dedin. Kağıt değil mi senin? Kağıt değil mi? Yani orada bir asgari bir şey de anlaşalım. Ama tarih var. İşte. Peki, tabii ki. Yani. Şoför var. Ama kağıt. Mesela çünkü tek şoför mü çalışacak? Çift şoför mü çalışacak? Hayır şöyle bir uygulama görmüştüm ben. Onu da düşünebilirsin aslında. Excel tablosundan daha pratik olabilir. Büyük sigara kartonları oluyor ya. Hı hı. Onların mesela cırt diye yırtıyorsun. İçine yazıyorsun. Bizim bakkalda ve Güven Park'taki dolmuş duranda o tip bir sistem var. O kartonları içine yapıştırabilirsin. Şimdi gir. Oraya... Şimdi gir işte Excel tablosu. Abi Excel tablosu. Bence çünkü daha hem ben düzen, nizam, intizam seven adamım. Bence de hepsi aynı boy sigara kartonlarının. Ya bakkalda gördüğümü söylerim ben. Ben de şimdi senin bu sorduğun sorudan sonra Excel tablosuna ikna oldum. Tamam canım sizin paranız. Sizin keyfiniz. Sizin hayaliniz. Da benim tek şeyim var duvarlara plaka asmak. Benim tek bir kafama takılan şey var o. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum yani. Plakaya. Ya abi ya sonuçta yapılır. Dekoratif de olduğunu düşünüyorum. Hem de yani bir zenginlik göstergesi. Tabii doğru. Yani arabanın lafı hiç şey diye geçmiyor mu? Plaka çok pahalı nasılsa arabada devede kulak diye mi düşünülmüyor? Hayır lütfen. Kimin midesi bu? Yani ne yediniz? Ben bir şey yemedim valla. Ben hiçbir şey yemedim. Zaten bir şey yememiş mide sesine benziyor mikrofonlar bu daha. Mikrofonlar bir şey yedi demek ki. Evet. Bunları da eğer kiraya verirsen ayda 210 bin lira getir. Yok da arabaya çok fazla şey yapmıyorsun. Herhalde şeyin içinde o. Çok önemli değil yani. Önemli değil ya. 3'e 5'e bakmıyorsun yani sonuçta düşün yani. Hiç taksi plakası olmayan bir adam 60 tane. 60 mı dedin? 60 tane taksisi 60 tane. 66 lütfen. O kadar da taksicisi olacak ya. Şoförü olacak yani. Bunlar iki tane ordu çalıştırıyorsun resmen. Korkunç bir rakam. Korkunç rakam. Neyse. O zaman lüks araba alıp taksi plakası taktırmak havalı bir şey mi? Nereye taktırmak yani? Arkaya. Arkaya ve öne tabii. Yani. Sevgili dinleyiciler belli bir saat dilimi var doldurmamız gereken. Onun için bazı size belki bazı şeyler anlamsız garip geliyor olabilir. Ama yok yani normal bence sorulması lazım. Doğru doğru. Ya bu iş hava atma işi değil mi bir noktadan sonra? Evet. Yani onu mesela şimdi piyasada belli başlı araçlar var değil mi? En pahalı lüks segment dediğimiz şeyde. Dolmuş. Spor arabalar. Ha bahsediyor. Tamam. Ben... Şimdi iki kişi aynı arabayı aldı. Evet. Bir yerin kapısına park ettiler oradan hava atacaklar. Birisinin plakası 06 PR bilmem ne. Yok adamın adı mesela diyelim ki, ne diyelim? Adamın adı Cengiz olsun. Cengiz olsun. CNG. CNG. Öbürü bir park ediyor yanına 06 T. Yani o aracın fiyatı. Oradan tabii otomatikman. Oktay değil mi onu diyor yani hem arabanın adamın fiyatı. Adamın adı ne? Talatsa mesela hiçbir şey yok yani. Ben adamın oradan çok şanslıyım biliyor musunuz? Sulhi. Yani benim göbek adımın Tevfik olması yani böyle bir hareketi yapmam için herhalde biçilmişler. Bence orada benim araba sende 660 milyar daha pahalı diyorsun yani bir anda. Bir anda öbürü diyor ki ben sunroof taktırdım bilmem ne daha pahalı. Orada sen eziyorsun. Diyorsun ya 660. Doğru. Güzel bence. Doğru. Her arabaya değil ama bir arabaya. Bir arabaya tabii. Tabii ki bir arabaya yapılabilir. Bir arabaya yapılabilir. Ama şimdiye kadar ikna olduk. Bir at bir araba başka? Hı. At dedik, araba dedik, taksi dedik. Arabalan diyebiliriz. Mesela kalite marka arabadan yine 90 adet alabiliyorsun. burada marka gerek yok. Bir tane alalım alacaksak. Bir tane alalım hakikaten. Eğer altınla değerlem. Ha ben diyorsun ki ben altın alayım. Ha ben altın alayım diyorsan o zaman 394 kilo külçe altın veya danesi 650 liradan 61.538 adet cumhuriyet altını alabilir. Nereye koyacaksın o kadar cumhuriyet altını? Işte. Bana 200 gram altın yetiyor. Yani 394 kilo altın almak yemelik yerine. Yemelik mi Ege ne bu? Dişi kaplatmalık. 200 gramlık altınla ben bütün dişlerimi komple kaplatırım. Burun deliklerimin de dışarıdan görülecek kısmını belki hafif yaldızlı küçük gibi bir şey. Yani içeriye kadar altın gidiyor hissi verebilirim. Çok Ege bak yarın bir gün bu ikramiye bir şekilde sana çıkacak. Evet. Ondan sonra kaplatamayacaksın sonra mahcup olacaksın. Yani taksini alacaksın, şeyini alacaksın, atını alacaksın falan. Hepsini yapacaksın ama ne oldu Ege Bey? Dişler yine bembeyaz duruyor. Diyen sapsarı çıkacak duruyor diye. Ondan sonra bu tip soruları. Çünkü sen bu konuyu konuştun mu Bürge'yle? Öncelikle ben sen bunu radyolarda söylemeden önce konuştun mu? Bu konu hep kapatılıyor. Hayır çocuğun da yapma. Ailecek öyle gezmeniz lazım. Mesela Ali'nin de. O süt dişleri de var zaten daha benim bildiğim tabii kadarıyla. Tabii yavaş yavaş düşüyor. Onlar da yapılacak. Çünkü onları da çocuk şimdi şey mi tabii annesinin doğru babasının ağzı komple altın. Ha ama benimle ben bu aileden değil miyim diye. Ama yabancılayacak aklıma çocuk. Şöyle de bir şeye ben destek veririm açıkçası. Yani mesela yarın bir gün çıktı ikramiye ben altı hayır dedi bütün herkes hayır diyor Ege. Ben o zaman işte Ege'nin yanında dururum Ege'nin arkasına geçerim. Onun değil. O zaman ben senin de üst tarafı tamamen altın kaplamayı buradan yok söz veriyorum. Ondan değil ben parasını veririm o zaman. Bu çocuk istiyordu fakirken de bunu istiyordu diyeceğim. Ben de altın kaplatacağı esnada karşı çıkarlarsa hayır ne diyeceğim önüne geçeceğim. Ne taraftan? Ne taraftan? Beri yandan mı? Dünya bana düşman oldu. Düşman oldu. O zaman kendimi önüne atacağım. Diyeceğim ki onun değil benim ağzıma altın kaplayın diyerek kendi ağzımı kaplatacağım. Tamam mı? Yani bu. Yani. İkinizi de hakikaten beni çok duygulandın değil mi? Ama şöyle biraz altın dişin şu tarafı var. Ben şimdi orada 660 tane taksi plakamla gene çıkamam Rahmi Koç'un karşısına. Ama altın dişim olsa o zaman i̇şte çıkarsın. Ezikleneceği tek yer var Rahmi i̇şte Koç'un. İşte orada böyle diye zınk diye no, kalır. Ben şey dedim, ne oldu Mustafa! Mustafa gel buraya diye bağırır oğluna. Nerede yaptırmış bu çabuk öğrenin falan diye. Ya başımı kurutuyorum geleyim ondan sonra der Mustafa. Neyse. Tek şansım o. Yoksa diğer saydığın kalemlerle ben yani. Zaten bir şey olacağı yok yani. Ama yüksek şeye zenginler arasına girerim. Tek benim kapıyı açacak şey o dişlerimdeki şalk. Bu arada eğer çok isteyen olsa onu da vereyim. Seni görmeye çok özür dilerim Fahir. Estağfurullah. Yani, Türkiye'nin dört bir yanından seni görmeye gelenler olacak. Bunu kaldırabilecek misin? Oradan para bile kazanırsın. Oradan para bile kazanır. Para kazanır. Para kazanma yani bir yere kadar şeyi düşünüyorum ben. Para kazanmadan ziyade ilk başta yeteneksizsinize gider bence. Oğlum ben onlarla uğraşmam. Nasıl Koç Müzesi var? Ben şimdi Koç Müze kurmakla uğraşabilir miyim? Hayır. Benim müzemde ne olacak? Bir piyango biletinin fotokopisi. Çünkü orijinalini herhalde şey vereceğim. Ondan sonra bir de ben yani bir tane rahat renkli fotokopisi ha. Ben orada otururum altın diş görmeye gelenler. Kısacık bir şey orada bir tane oraya da bir tane şey açarız gene. Koç Müzesi'nde mi? Dükkan açarız mekanı. Hayır kendi Kayacan Müzesi. Yani orada küçük kat düşünüyorum alt tarafı gene şey olacak. Vitamin bar gibi vitamin kafe bar. Ya aynısını bak Rahmi Koç da yaptı mekanı. Ondan sonra bir yere kadar yapılabiliyor. Sonra Balmumu heykelini köşeye sizler işte sabah akşam ağzını açıp olmaz. Açıp. Yürüyen bir formül değil kendi hayatım var şeyim var. Senin benim zaten ondan sonra işim gücüm yok ki. Ben müzede oturacağım gene hı diye diş göstereceğim. Arada sigara içeceğim. Ya mesela hayır, toplu halde alır bu ben anladım. Mesela Japon kafilesi geldi. Ha. Gelmişken Ege Kayacan Müzesi'ne gidelim dediler. Geldiler. Beni arıyorlar. Yarım da oradayız mesela. Tamam aç. Bakıyorlar ne var bu müzede diye. Kapıda giriyorlar. Adam da çalıştırmasına gerek yok. Kapıda fişleri keser. Kaç kişisiniz? 20 kişi. Takır takır kesti. Girdi içeri. Efendim bu biletimiz bu da ağzım diye. Ağzına bakarlar hep beraber. Ağzına mı? Ağzına diye. Dilerseniz kafeye geçelim diye. Kafe buyurun kafeye. Kafede siz işletirsiniz oyunu. Sağ ol BG. Diş kafe. Ne kime vereyim orayı ya ben güveneceğim adama diyorum yani anlatabildim çünkü ya. Paradan sonra hayatıma girecek adamlar belli ki para için geliyor. Tabii ki. Yani ben gene ben de öyle düşünüyorum. Dön dolaş gene size şeyim ama en güzeli aslında şimdi düşünüyorum da üçümüze aynı anda para çıksaydı o güzel olur. Yok bana öyle bir ihtimal yok çeyrek yani bilet yok var dört kişiye çıkıyor yarım var iki kişiye çıkıyor biz düşünülmemişiz. Onu şöyle yapabiliriz maalesef abi. Üçümüz ortak bir bilet alırsak üçümüze aynı anda para çıkabilir. Yani doğru. O da ne dersiniz? De. Güzel tarafı hoş çünkü olmaz mı? Para üçümüze de çıkıyor ve birbirimizin harcama biçimleriyle ilgili yorum yapma ve eleştirme şansımız ya, olur. Ya hakikaten hadi tamam o zaman. Gerizekalı diye mesela her seferinde. Ben geliyorum mesela altın dişlerimi yaptı gerizekalı. Havuz, ortak havuz değil mi o zaman? Kaç tane şey var, taksi plakası var dişlerini onunla. Öyle bir eğlence olabilirdi. Hoş olurdu. Kısmet. O yalnız ortak almasına gerek yok. Mesela sana çıktığı zaman da sen o tip yorumlara şey yapacaksın. Hayır canım. Yok üleştirme değil. Yani harcama konusundaki alışkanlıklar her zaman değiştirilir. İlla ortak olmaya gerek yok. Belki yüzüne yapılmaz da. Ama böyle birlikte yapsaydık daha güzel olurdu gibi geliyor bana. Ama artık ne yapalım? Bunlar da artık seneye. Milli Piyango'nun ayıbı diyelim artık. Yok. 3 kişilik bile paranın bize çıkmaması tamamen daha milli piyango bir şey yok, daha net bir şey yok, daha açıklama daha var, daha hala şansımız devam ediyor beyler lütfen. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler ve bir yandan da kavgada yumruk sayılmıyor anladığım kadarıyla. Neler oluyor, neler bitiyor? Los Angeles'taki müzelere değil, Los Angeles'taki müzayedeye götüreceğim sizi. Bakıyorum çok isteklisiniz. Müzayede deyince biz de akarsılar. Müze diye sevindik, müzayede diye üzüldük. Ya açık arttırmada bu T-Rex var ya, T-Rex. Evet. T-Rex'in bir neyine? Bir şeyine. Ama neyine? Bir dişi olursa falan onu sergilersin de aradan bir tane kemiğe 5 kuruş vermem lazım. İşte ben bir dakika bir fiyatını söyleyip bir tahmininizi merak ediyorum. 57 bin dolara satılmış. Dinozorun neyi 57 bin dolara edebilir ki? Bakayım. 67 milyon yaşındaki Los Angeles nesi olmuş aşağı? 57 bine dinozor nesi olabilir? Dinozorun ne olabilir? Hayır. Bu set olarak düşünmeyin. Set değil mi? Tek. Yani sen yokuş aşağı falan dediğin için söylüyorum ha. Set diye. Tek tek. Tek tek diyor. 57 bin 57 bin 104 bin dolar. Hayır ya. Bir tanesi yani. O hadi yuvarladın diyelim. Yuvarlanır zaten yapı olarak 100 bin dolar. 100 bin dolar. Çok çok para ya. Dükkan açılır o paraya ya Oktay. Ne abi niye, ben anlamıyorum ne dediğiniz ya. Nasıl yuvarlanan falan bir şey olduğunu ben söylemedim. Yokuş aşağı olan Los Angeles zaten filmlerde seyrettiğimiz kadarıyla hep bayır aşağı. Evet, bayır Los aşağı Angeles değil, düzlük ya. O nasıl? Düzlük ama orada yokuşu var orada. Yokuşu var. Var. Hep arabalan çıkıyorlar. Aşıklar Tepesi var ya Los Angeles'ın. Oradan aşağı yuvarlıyorlar. Paso içiyorlar. Paso içiyorlar oradan aşağı yuvarlıyorlar. Gençlerin yeni eğlencesi bu olmuş. Belediye ya, çok güzel yaptı oraları. Çok güzel yaptı ya. Los Angeles belediyesi çalışıyor. Tamamen temizledi. Pırıl pırıl oldu. Leş evet, gibiydi ya. Hollywood Belediyesi ayrı mı yoksa Los Angeles Belediyesi'ne mi bağlı? Los yani, Angeles Büyükşehir Belediyesi büyük var. Şey, bir de Hollywood mesela Belediyesi. O Aşıklar Tepesi'nden Büyükşehir Belediyesi sorumlu ama öteki şeyden giden yolu. Giden yol ara sokak var ya orada. Şey yapıyor mu mesela Beverly Hills kazı çalışmaları halkımıza verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü. Tabii. Ötürü özür dileriz. Evet hiç görmedin mi? Veya asfaltınız hayırlı olsun Hollywood Belediyesi. Avrupa şehri Los Angeles diye yazı var. Los Angeles'ın girişinde. Yok canım tebessüm değil, neydi o? Tebessüm. Sempati şehri, sempati. Sempati şehri var. Los Angeles Ukome'nin aldığı kararlarla diye bir sürü her tarafta tabela var. Hiç görmedin mi? Aa doğru ya. Tabii filmlerde oraları hep şey yapıyorlar. Mozaik diyorlar şey göremiyoruz. Sansürlüyorlarmış. Diş tabii ki diş ya diş. Diş tabii be. Diş tabii baby. İyi kısaltıp dişte bir yapsın. Başka Roma Belediyesi'ne o zaman geçiyoruz. Madem belediye bitti. Haberleri çok önemli çocuklar. Hakikaten bu ara belediyelere çok şey gösterdik. Belediye haberleri. Merhaba, bugün de belediye haberlerinde sizlerle birlikteyiz. İki encümen üyem yine her hafta olduğu gibi bizlerle birlikte. Ve bugün Roma, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Roma'da yerlere her gün kaç sakız atılıyor olabilir? Ya Romalılar benim gibi olsa o kadar rahat eder. Çiğniyorum. Sonra lak yutuyorsun. Ne yere bir şey atıyorsun, ne çevre kirliliği. Vücudun zaten alışıyor o yapı. Her günde sakız mı çiğniyor Romalılar? Vallahi öyle böyle sigarayı sakız. Sigarayı yasaklıyorlar, ondan sonra sakızla uğraşıyorlar yani. Kampanya hiç böyle dert yoktu. Herkes fosur fosur sigara atıyordu. Yerde de izmarit oluyordu. Onu süpürüyorsun, gidiyorsun. Bir sakız yere, öyle mi ya? Yapışıyor. Ya yapışması yok, akarı yok, kokarı yok yani. Ya o kadar olur. Çok sakız atılıyor ki bir kişi bu sakız kaç tane olduğunu hesaplamakla uğraşıyor bütün sene. Yani şu anda benim elimde öyle rakamlar var ki günlük atılan sakız, aylık atılan sakız, yani bu ayağa yapışan sakız, yıllık bakayım diye çıkıyor. Evet. Ondan sonra da sakızları mı sayıyor yerde? Sayıyor tabii canım. Sayacak tabii. Evet, o kaldırımlara yapışıp üstüne bir de kirlenince iyice siyahlaşır. O en çirkin işte. En çirkin, hiç dayanamam. Belediye işlerinde sakız saymak sayılmaz demiş. 5 mi? Hatta adam. Oktay, yok, 5. 15 bin sakız atılıyormuş. Günde. Günde 15 bin sakız atılıyormuş. Senede 5 bin. Yapışan yere dakika. Yapışan. Bunun çöpe atılanı var. Tabak yerine bırakılanı zarf var. Zarf ediyorum şu anda. Zarf etmeme müsaade edersen. Kapalı zarf usulüyle mi? Yüzüne sıcak kahve atarak seni vallahi tehdit ediyorum şu anda. Bende de sucuk var, onu verebilirim istersen bari sana. En korktuğum şey. Sevgili dinleyiciler, bu arada atılması. Yüzümüze sucuk atılırsa çok üzülebiliriz yani. Fahir, sen hiç korkularından bahsetmiyorsun ya. Bak mesela ben tükürülmekten çok korkuyorum ya. Üstelik bizzat bana değil, bir yere tükürülmesinden de korkuyorum yani. Evet. Mesela Ege, birinin yüzüne sucuk atılmasına, illa kendinin yüzüne olmasına tabii gerek yok. Yani biri yani birisine sucuk atıyorsa... Sucuk attığı zaman mesela titriyor, ha, adam titriyor. Bana atılmış yani gibi oluyor. Aynı şekilde ben de mesela tükürme. Senin öyle o tip korkuların yok mu? Hep sen sucuk atan ve tüküren tarafta mı ben olursun? Ben yok, kuru yemiş ya, hep kuru yemiş. Bana kuru yemiş atılınca ben kendimi kötü hissederim yani, o kadar. O da çok bir şey değil ya. Tabii o da değişik yani, illa mantık uyarmasına gerek yok. Ama sakız konusunda Roma çok hassas. 5 küsür milyon lira şey yapar ya bu. Doğru Fahir, valla dediğin... bravo ya. Adet. Adet. 5,5 milyon sakız yılda. Bu arada nasıl kaba hesabım, çok sokaklarda güzel. Sokaklarda lütfen atmayınız diye kampanya başlatıldı Roma'da. Tamam, atmayız mı demişler. Kampanya. Tek konu o. Roma'nın tek konusu tek o. Konumuz Berlusconi gitti bir boşaldı ha şey. Hakikaten ha. Gündem boşaldı ya. Milletin ağız eğlencesi olsun diye belediye yoldan sakız dağıtmasını biliyordu. İlk başta öyle başladı Romalılar. Belediye şey oldu ama ağız eğlencesi olsun diye. Bu ne efendim, sakız? Niye veriyorsunuz? Ağız eğlencesi olsun diye. Ve... Halbuki ver nane şekerini kaynana barıştıran diye. Tabii. Daha nelerin, pestil. Ver pestili. Doğru. Ver mesela cevizli ver suyu. Ver Roma dondurması ver. Ver Roma dondurma. Yalamaçlı dondurmaları ver. Bak bakalım oluyor mu? Ama ne yapıyorlar bunlar? Veriyorlar sakızı. Ağız eğlencesi. Ucuz diye onu veriyor. Ondan sonra daha büyük masraf çıkarıyor. Değil başına mi Ege? Çok güzel bir lafımız vardır. Darbun meselimiz değil mi? Neydi o ucuz diye? Ucuz nedir? Kavgada yumruk sayılmaz mı? Yok, ucuz alacak kadar... Ucuz alacak kadar şey değilim. İşte o neden dur, İngiltere'den gelmiyor bu haber? Çünkü İngiliz atasözü. İngiliz atasözü değil mi? Değil mi? Aa, çok bak, Anayasa Mahkemesi bir karar aldı. Roma Anayasa Mahkemesi. Çünkü Roma hukuku diye bir şey var benim bildiğim hukuk fakültelerinde. Ne okuyorsunuz? Roma hukuku. Ulan ne Roma'ymış be? Kaç bin sene geçti üstünden hala. Hakikaten ha. Hala imparatorun davasını adamlar okuyor. Daha sakız davasını çözemiyorlar. Yani çok yavaş işliyor da ondan. Roma hukuku çünkü orada devam eden bürokrasi davalar var. Zaten bürokrasi değil mi? Evet, neydi? Doğru. Mahkeme. Yok ya, ülkemizden bu. Mahkeme ülkemizden. Boşanma halinde. Özür dilerim, bir dakika. Ülkemizden haberlere geçtik. Not alıyor musunuz? Ülkemizden haberler. Not aldınız mı? Not aldık. Mahkeme boşanma halinde çocuğun babasının seçtiği adı alacağına ilişkin yasa hükmünü iptal etmiş. Yani bundan sonra annesinin soyadında alabilecek. Ha, soyad mı? Ad evet deyince ya, ben şey diye anladım o haberi zaten. Babam mesela bana rahmetli babasının adını koymuş. Cengiz. Cengiz diye. Ben de Cengiz'den hiç hoşlanmıyorum. Adımı mesela... Onu zaten yapabiliyordu ya. O zaten serbestti. Olur. Ama soyadı konusunda böyle bir şey vardı. Ama bunlar atasözümüzü hala bilmiyorlar mı? Babanın biliyorsunuz süt kesme durumu olmamasından dolayı ahı tutar. Ahı ve tutar. Babanın sen soyadını taşımazsan bir ah eder, yemin ediyorum taş kes. Eğer bu riski göze alıyorsan şayet, benim diyecek hiçbir şeyim yok. Bir de orada önemli olan şey babanın soyadı değil, memleketi de var. Şimdi diyelim annesi Malatyalı, babası Tokatlı. Bu çocuk nereli? Tokat Erbağ. Tokatlı. Ama mahkemeyle değiştirebilir bunu. Hayır. İşte soyadı nüfus cüzdanı o tarafa geçerse küçük tarafa geçiyor annesinin. Beriyan'a geçerse diyor ama. Ama memleketi Beri diyor, bak anne tarafındayız. Olduğumuz için biz Beriyan'a geçer. Biz anneciyiz. Kütüğe bakılmaz. Neye bakılmaz? Kütüğe bakılmaz. Neye bakılır Ege? Babanın memleketi geçerlidir. İşte kütüğü. Yok, o kütük o sadece resmi kayıt. Yok. Herhalde baktığın zaman. Ya. İşte bu tip şeylerle o artık annenin de şey olacak ya. O zaman bütün öyle sistem şey var yani. Bütün sistem alt üst olur. Soyadına bir şey demiyorum ama memleket ayrı. Kütüğü de taşısın ama önemli olan. Öyle bir kanunumuz var mı mesela? Kütük taşıma mı? Hayır, kütük kanunu gibi böyle hani. Var tabii. Var tabii canım, olmaz mı? Yani kütüğümüz onun ne şartlar altında? Kütüğümüz var dostlar gibi. Kütüğümüz var a dostlar. Aman daha nelerle karşılaşacağız Oktay, ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Parti benim kafamda diyor sanatçımız. Bir daha da demesin. Çok bilindir bence. Herkes anladı. Hepimiz, ben anladım yani. Evet ben de anladım. Ben daha başından anlamıştım şarkının ismini. Ben tam olarak anlamadım. Açık söylemek gerekirse. Madem öyle biraz satış dünyasına girdiğimize göre bir başka müzayedeye götürmek istiyorum sizi. Oh be. Çünkü hazırda herhalde herkesin ortamlar. Gelecek bir parası var. Bunu nasıl değerlendiririz diye düşünüyor. Bir kısmı dinozorun uygun bölümüne yatırım yaparken bir kısmı da arzu ederseniz şayet sinemanın menekşe gözlüsü diye geçer. Elizabeth Taylor rahmetli toprağı bol olsun diye geçer. Çünkü gayrimüslimler için toprağı bol olsun denmesi adetlendir. Vallahi ne çok şey olarak geçiyor kadın. Menekşe gözlüğü toprağı bol olsun. Evet. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. Aynı zamanda. Sene 1963. Mevsimlerden hadi. Söyle Oktay söyle. Mevsim, sonbahar. Sonbahar. Diyeceğim ya bundan sonra diyeceğim. Muhterem Samim demiş adam. Yani, evet. Sinema dünyasının önemli filmlerinden Kleopatra çekiliyor. Halılara sarındığı film evet. Halılara gelesin. Oradaki ne satılıyor olabilir? Halı. Dinar su. Halı mı? Ege bir dinar su dedi onu bir daha netleştirsin de. Oradaki, halı. Oradaki halıların Ladik halısı olduğunu biliyor muydunuz? Hadi canım. Ladik veya Bünyan bilmiyorum. Özür dilerim. Geber. Oradaki... Ladik'le Bünyan son lafın olsun. Rahmetli gitme ben Ladik'le Bünyan demiş. Bazı ülkemizden bazı ilçeleri saydı. Ladik'le Bünyan. Olarak. Sonra biz çıktık Fahir'in, rahmetlinin. Rahmetli diye geçer. Hemen taban arasına çıktık. Orada dedik acaba halısın var. O da çıkmadı. Hay Allah niye öyle dedik ki? Biz de demek ki bir şey anlatmaya çalışıyorduk. Hapşuran bir adamı geber deyince. Hapşuran adam be. Ölmezse. Ya da öksüren fark etmez. Geber deyince. Bir gerilim çıkması normal değil mi? Normal şartlar. Yani yoksa güler mi yani hapşuran adam? Bence mi lazım? Ölürse çıkar. Ölürse. Tabii sivilde ölürse, falan yapma. Bu dedi diye bu dedi bu öldürdü derler. Hayır, yarın öbür gün Ege'yle biz hasım olabiliriz. Hasım olabiliriz. Neden? Çünkü bunu dediği üzerine benim ailem Ege'nin peşini çekti. Hasım dedim. Bütün konuşma şeyim hevesim falan gitti Fahir ya. Şey deriz. Hasım olduğumuz zaman Kayacanlar, hasım olduğumuz zaman. Işte. Kayacanlar bizim hasmımızdır. Ya neyse işte şu Kleopatra meselesine geri dönelim. Kadıncağız orada tabii ki çok zor şartlar altında o film çekildi. Ve de biliyorsunuz... Çok zor şartlar altında okumuş. Neyse kadıncağız orada ne takıyordu kafasına? Taç. Kafasına bir şey takıyordu. Taç tipi bir şey değil tabii ki. Bigudi mi? Bigudi tipi. Oktay. Ne takıyor? Şey mi? Şöyle taç mı? Yok. Saçlarını toplamak için. Ya orada biliyorsunuz... Emine Beder'in taktığı şeyden mi? Takıyorum. Ben filmi seyretmedim de bilmiyorum. Kleopatra'yı seyretmedin mi? Yazıklar olsun. Hepinize ödev. Ben seyrettim de hatırlamıyorum kafasına ne taktığını. Postiş takıyordu. Postiş takıyordu. Doğru. Mesela normalde kısacıktı. Postişlerde şey yazılıyordu. Sezar'a göz kırp. Antonyus'a kıp yap falan. Bu şeyler çıt çıtları takıyordu. Çıt çıtlar değil de işte o zamanın şeyi. Kaynak. Kaynak yaptırmış. Kaynak ve kalıcı makyaj yaptırmış. Kleopatra. Ve geçici dövme. Neyse. Geçici dövme kalıcı makyaj diye bir albüm yapmıyordum. Neyse. Orada tabii boncuklar takılı güzel bir post işi vardı. Bu post işi demişler ne yapabiliriz? Satabiliriz. Ya her şeyini sattılar. Biz bunu satarız ki demiş bir tanesi. Her şeyini sattılar bu kadını. Daha önce de bir sürü şeyini sattılar bu kadını. Evet. O şeyini gerdanlığını sattılar. Bir şeysini sattılar. Bunu yeğeni falan mı satıyor bunları? Hayırsız yeğen o zaman yani. Vallahi billahi hiçbir şeyini... Bu kadın çok bahtsız bir kadın. Ben geçen gün hayatıyla ilgili bir belgesel seyrettim de. Kimi sevdiyse hayatında, kim dost olduysa ya uçak kazası ya araba kazasıyla ölmüş. Hele o James Dean öldüğünde çok ağlamış. İki kere evlendiği Richard Burton. Rahmetli. Onun da toprağı boy olsun. Habire uçak kazaları, habire şeyler var işte kadının hayatında. Richard Burton'da. Dikkat ettiyseniz... Üç farklı konu konuşulabiliyor sevgili izleyiciler yayınımızda. Aynen. Texas'ta yapılan açık arttırmada 30 bin liraya alıcı olursa yine güzel olur demişler. Ne demiş 30 bin lira ben bu periye ne? Ya 30 bin lira iyi demişler. Nereden belli onun kaynağı olduğu? Onun uzmanları mı var? Nasıl anlıyorlar ya? Neyin uzmanları mı var? Yani kaynak uzmanı mı var yani? Yani gelip peruk uzmanı mı? Bu postiş evet gerçekten onun taktığı kaynak. Şey yapıyor, filmi koyuyorlar sahneye. Bakayım diyor. Bakıyor. Bakayım. Evet bu onun diyor. Bakarak. Bakarak olun demiş. Yani uzmanlar bakarak olun diyerek. Orada adamı güven veriyorlar herhalde. Buna 30 bin verecek adama şey diyorlar. Dostuna güven, düşmana. Başka bir yerde görmeyeceğiz. Ben şimdi 30 bin versem 2 ay sonra postiş satıldı diye haber okusam gazetede deliririm yani. Ulan bunu biz almadık mı 30 bin dolarları? 30 bin dolar değil ya, 30 bin liraya satılıyor. Ben Türk 30 parasını, bin lira mı? Biraz ucuz mu acaba? Bence iyi ya. Oktay. Film yeni de Oktay. Ondan. Bence bu yılbaşı ikramiyesi öncesinde bunların açıklanması da bana tamamen ideolojik geldi. Kaç tane kaç tane postit alabiliyorum? Postiş alabiliyorum. kaç tane postiş? 30 bin lira da hesapla Ege. Sen kullanmak için mi düşünüyorsun yoksa şey için mi? Tam kazıklanmam. 40 milyon liraya tam 500 bin tane şey alabilirsin. 1300. Filmde kullanılmış şey. Filmde bir tane kullanılmıştı. 1330 tane falan alabilirsin ya. Benim hesaplarıma göre. 1330 tane postiş gayet güzel. Bence de güzel bir rakam. 1330 tane postişimize güzel bir... Bir kısmını yerim, bir kısmına da sarınır uyurum. Bu güzel. Bunu koy kenara. Güzel koy kenara. Ve tamam. Tabii ki bir başka güzel haber. Şehir hayatı ve köy hayatı ve kent hayatının kıyaslamasına dair bir haberimiz var. Oh be, yıllardır şu habere girmiyorduk. İyi oldu bu habere girmemiz. Evet. Ne, hangisiymiş? Hemen sonucu söyleyecek misin yoksa biraz anlatacak mısın bizi? Ben size şey göstermeyeceğim. Ya diye. Yok, yani ben kent yaşamı daha iyi. Hayır efendim, köy yaşamı daha iyi. Hayır. Demiyor falan. Bunları demiyorum. Burada ben size bir yol gösteriyorum. Burada yine tercihleri size bırakıyorum. Tercihli tamam. Yol diyorsun yani. Hadi tamam, bir yolla evet ilgili de. Bir şey daha söyle. Ondan sonra tuple yol olsun bitsin be Ege'cim. Stabilize. Teşekkürler Oktay'cım. Ağzına sağlık. Ağzını öpeyim diyorum ben sana. Galler'de yer alan Aberystwyth Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada evet. Şehirde yaşayan kuşların farklı öttüğü ortaya çıktı. Aa. Tabii şehrimizin kuşları... Allah Allah! Oktay ne kadar hayatında her şey yerine oturmuş ki tek şaşırtan dünyamızda bu oldu. Vallahi ne güzel oturmuş ya. Hiçbir şey. Allah Allah! Nasıl olabilir böyle bir şey? Bak yani sen... Norveçli tepkisi. Ben böyle yaklaşacağım bundan sonra olaylara. Vallahi lan, çok da insan mutlu oluyor. Evet Fahir. Norveçli Galler'den bahsediyor. Sen niye şey... Gal diyorum. Gal. Evet. Araştırmaya göre şehirli kuşların ötüşü bile farklı. Çiftleşecek bir eş ararken taşralılar daha yüksek taşralılara oranla... Taşralı kuşlar. Taşra nedir? Gal, mesela Galler'in bir... Galler... Ha. Mesela... Şöyle anlatayım ben. Galler merkez var. Bir de mesela Galler nerede oturuyorsunuz? Galler merkezin bir mesela nahiyesinde oturuyor. Nahiyesi neyse oldu. Ha, nahiye deyince şimdi anladım. Tamam. Taşrası oldu. Tamam. Mesela ki sen bir kuşsun ve çiftleşmek istiyorsun. Taşla da ötüyorsun, böyle ötüyorsun. Mik mik mik mik mik mik mik mik diye ötüyorsun. Hep hemen üşüşüyorlar. Hemen cevap oluyorsun. Sen gittin şehre. Zaten taşra daha yaygın diyorlar kuşların şey. Evet, ötüşü. Şehir hayatı. Şehre koşuşturmadan. Gittin. Bak, kuşun... Ben de kentte mesela dişi kuş öter diye biliyorum. Yani dişi kuşların kendileri ötüyormuş. Kendileri ötüyormuş evet. Kente gittin. Kente ben yine canı çiftleşmek istedi. Mik mik mik mik mik mik mik. Yok. Yok. Mik mik mik. Aa oradan birisi diyor ki. Sesin... Mik mik mik mik diyor oradan birisi. Sesin çıksın kardeşim mi? Diyor. Orada o öyle ötülmez böyle ötülür. Adamı böyle hakikaten öttürürler diyor ve mik mik mik diye ötünür. Lak diye geliyor ve gerçekten de uzmanlar orada... Şakadan aklı düşüp bayılmayan demişler. Ne güzel bir şey ya. Şehirde demek ki daha kuvvetli öteceksin. Daha kendine sesin çıkacak. Gerçekten de öyle. Kuşlar bunu yapıyorsa neden bizler böyle yapmayalım diyor demiş. Galli üniversite görevlileri. Teşekkürler. Evet. Gallere selam, yola devam demek durumundayım. O zaman bir Tom Jones patlatırsın. Ben dakikada skor vermek istiyorum. Ay ay ay ay dın dın dın dın dın. Gün ay ay ay ay dın dın dın dın dın. Gün ay ay ay ay dın dın dın dın dın. Gün ay ay ay ay dın dın dın dın dın dın dın. Espriler şakalar sevgili sanatseverler, buyursunlar. Şimdi unutmayalım, bugün 14 Aralık 2011 Çarşamba. Dün çok büyük espri varmış, kaçırdık. Çok büyük espri yok programımızın sonunda. 13, 12, 11. Onu yaptık dün onu maalesef. Yaptık bize. Yaptınız mı? Tabii. Tabii. Peki 10.09'unu yaptınız mı? Yaptık. Hayır yapmadık da onu şey konuştuk. 10.08'de ha, aman dikkat diye. O espri? Aman çünkü programda kaçtı. Bir espri atlanmış olursa bütün sistem kendi içinde çöker. Bugün 14 Aralık olduğuna göre her çarşamba olduğu gibi doğum günü kutlamaları köşesiyle bitireceğiz programımızı. Evet. Ama önce bir dakika ve skor çarşamba vermek istiyorum ben. Çarşamba doğan dinleyicilerimiz çok şanslı. Sadece çarşambaya denk gelen tarihleri yapıyoruz bunu. Şimdi dün bir basketbol maçı vardı biliyorsunuz. Evet. Merakla bekliyorduk sonucunu. Euro Challenge'da Beşiktaş, temsilcimiz Beşiktaş grubundaki son maçında Göttingen'de karşılaştı. Nerede? Almanya'da. Göttingen Milangas. Evet. Maçı kaç kaç bitti? Öncelikle size soruyorum. 40. 70-16. 70-76. Zor bir soru oldu. Yani bu diğer tahmin sorularımdan birazcık daha zor oldu biliyorum ama. 81-67. Bu arkadaş 81-67 durağa gel. Kaç kaç bitti? 96-59 desem size. 96-59 dersen işte bende akan sular durur. Beşiktaş tabii ki Euro Challenge'da rakibini yendi deplasmanda ve 6'da 6 yaptı. Milangaz evet. Beşiktaş mı sponsoru? Öyle mi geçiyor takım? Tabii Beşiktaş Milangaz diye geçiyor. O zaman Milangaz Göttingen'i patlattı mı diyeceğiz. Nasıl? Milangaz Göttingen'e sığmadı mı? İşte bilmiyorum. Yani ne tip bir başlık kullanılmış olabilir? Ama bununla biz gruptan da sıyrılmış olduğumuza göre Milangaz Göttingen'den sıyrıldı. Göttingen Milangaz'ı tutamadı. Ha, öyle bir şey. Öyle bir şey. En güzel herhalde. En güzeli bu. çeşitli gazetelerde çeşitli başlıklar var. Var mı? Neler var? Var? Kartal'ın Avrupa'da bileği bükülmüyor. Nerede? Ben akşam gazetesi. Yeah. Akşam gazetesini istiyorum. Ya akşam gazetesinde nasıl? Yok yaratıcılık ya? Deyince akşam gazetesi. Bakayım. Milangaz Göttingen'i tutamadı diye. Göttingen Milangaz'ı tutamadı diye bir şey yok mu? Bakayım ben de bakayım. Bakayım. Ferguson başarısız. Falan filan. Falan filan. Sevmeyenler. Kartal liderlik aşkına. Sevimli çocuklar. Sahne Bonsu'nun. Aha. Evet. Akşam gazetesinde var. Ne ve diyor? Beşiktaş Milangaz Göttingen karşısında şov yaptığı yeni transfer Mensah 21 sayıyla maçı getiren adamdı. Başlık ne? Darren yoksa Mensah var. Ama hiç. Adam çocuk herhalde izne ayrıldı. Hadi hastalığı. Kartal zirvede bitirdi demiş şeyde. Dur bakayım. Ben de bir son kez son umudum Vatan Gazetesi bak çocuklar. Bakayım Fahir bir. Bakayım. Bakıyorum bak sevgili çocuklar. Sevgili dinleyiciler gördüğünüz gibi sizler için bütün gazetelere bakıyoruz. Kartal ezdi geçti. Aha, Habertürk'te var bir başlık var. Evet. Bakayım mı? Bak. Bakayım. Kartal pençesi. Kartal pençesi. Tamam bunlar hepsi zafer odaklanmışlar. Sen de bir baksana. İyi. Ben bakayım. Kartal durdurulamıyor. Ha. Niye? Programda yaz dönemine girildi. Şu dakika itibariyle yaz dönemine girildi. Bomba ikili var, o olur mu? Olur. O da olur. O zaman tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı bir kez daha. Beşiktaş'ımız aldı yürüdü gitti diyoruz. Evet. Ve çarşı gibi. Grubunun sözcülerinden Ozan Kayadeli'nin bugün doğum günü. Madem Beşiktaş'tan bahsettik, Ozan Kayadeli'nin de doğum gününü kutlamış olalım. Mutlu yıllar diyelim. Evet. Kaç yaşına girmiş olabilir? 40. 30. 30. 30. Son mu farkı? Birkaç defa söylersen ben tutuyorum. 30 evet. 30'a şimdi ben de ikna oldum. O civar bir şeyde. 31 yaşında. 3 aşağı 5 yukarı bir de belli rakamlara girilmiş olması gerektiğini hesap ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bugün yarın sabah yeniden modern sabahlar buluşmak. Radyo Oksü'de günün en hit dakikaları. En taze 5 single. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Günün en hit 5 şarkısının geri sayımı. Hit 5. Beşi bir yerde, hafta içi her akşam 5'te Radyo Oktü'de. Beşi bir yerde. Modern Sabahlar sona erdi.